życiu przyjaciół każdy ma. Już nigdy więcej w środku nocy nie będę stukał w wasze drzwi. Nie będę bitew z wami toczył, powodów nie dam wam do kpy. Wierzyłem w was ostatni raz. Wierzyłem w was ostatni raz. Znam na pamięć wszystkie wasze kłamstwa, znam na pamięć wszystkie wasze kłamstwa, znam na pamięć wszystkie wasze kłamstwa. Więcej nabrać nie dam się. Od lat wierzyłem waszym słowom, choć mało prawdy było w nich. I często odwracałem głowę, by nie być świadkiem rzeczy złych. Zostańcie sam na sam ze sobą. Ja nie uwierzę już nic. Zaraz wyruszam w długą drogę, co wiedzie na mych marzeń szczyt. Wierzyłem w was ostatni raz. Wierzyłem w was ostatni raz. Znam na pamięć wszystkie wasze kłamstwa, znam na pamięć wszystkie wasze kłamstwa, znam na pamięć wszystkie wasze kłamstwa. Nie dam się. Nie dam się.